कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे अच्छा कर्ज, जिसके नतीजे में अल्लाह उसे देने वाले के लिए कई गुना बढ़ा दे, और ऐसे शख्स को बड़ा बाइज्जत अजर मिलेगा।